pionkach skóra, jak napięcie, żeby mieć w łapie. Pierdolnięcie na siłce, głównie wyciskanie, żeby mieć cios, co kruszy pan. Jestem fighter, to taki odpierdolu majster. Uliczny fighter, nie pobrudzę ze strachu majtek. Jak w gębę zdzielę, to ja pierdzielę, to limo będzie ze dwie niedziele. Wieczorem łazę ulicy, boi się mnie już pół dzielnicy. Jestem fighter, to taki odpierdolu majster. Uliczny fighter, nie pobrudzę ze strachu majtek. Kozakiem jestem też i tu, twarde jak stolec, zaciskam dłonie i po oktagonie przeciwnika gonię. Jestem fighter, to taki odpierdolu majster. Uliczny fighter, nie pobrudzę ze strachu majtek. Chyba jednak trochę za mało ćwiczyłem, kaczesu w gębę z buta zaliczyłem. Leżę na ojomie ze złamaną szczęką i chyba też nie mogę ruszać ręką. Jestem fighter, to taki odpierdolu majster. Uliczny fighter, nie pobrudzę ze strachu majtek.